Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün daha önce de konuğumuz olmuş olan Gülengül Altıntaş'la tekrar beraberiz. Hoş geldin Gülengül. Hoş bulduk, merhaba. Sevgili yazar ve akademisyen Gülengül Altıntaş ile bugün yönetmen Reha Erdem filmlerinde gördüğümüz İstanbul temsilleri üzerine konuşacağız. Daha çok Ay, Beş Vakit ve Hayat Var filmlerindeki İstanbul'u konuşuyor olacağız. Bu bildiğimiz, alıştığımız bir İstanbul temsili değil. Daha çok su üzerinden mesela bir İstanbul temsili var Hayat Var'da. 11-12 yaşlarında olan filmin baş karakteri Hayat, sandalla dereye ve oradan da denize açılıyor mesela babasıyla. Oradan görüyoruz İstanbul'u. Ay'da gene 11-12 yaşlarında olan Yekta, gene sandalla denize açılarak kaybolmuş annesinin peşinden gidiyor. Nasıl bir temsil bu Gülengül? Şimdi Reha Erdem'in filmlerinde ben kişisel olarak en büyüleyici bulduğum şey kente, İstanbul'a bakarken her filminde karakterin deneyimine has başka bir İstanbul tasarlaması. Aslında her filme baktığımızda başka İstanbullar görüyoruz. Bu Kaç Para Kaç'ta bazen sokaklarının labirent gibi düğümlendiği, çok kendi içine kapalı bir mekan. Bazen Hayat Var'daki gibi çok suyun, kanalların artık mimari yerini almış, boğazdan geçen o dev gemilerin, şileplerin aldığı bir İstanbul. Ama bunların ortaklıklarına baktığımız zaman biraz işte bu karakterin deneyimi için tasarlanmış kente baktığımızda ve bir ortaklık baktığımızda karakterlerdeki ortaklık, yani ergenlik teması üzerinden konuşulabilecek bir kent temsili çıkıyor. Ergenlik çok önemli bir mesele Reha Erdem için, kurcaladığı, baktığı, bir hissiyat olarak da bakıyor ergenliğe. Bahsedeceğimiz filmlerin çoğundaki karakterler zaten ilk ergenliklerine, erken ergenliklerini yaşayan karakterler, ama yetişkin karakterler de ergen bir hissiyatla çıkabiliyor. Bir çeşit arada kalmışlık hali olarak bakıyor Reha Erdem ergenliğe ve kent de her seferinde bu arada kalmış karakterlerin bu deneyiminin mekanına dönüşen bir topos olarak karşımıza çıkıyor. Arada kalmışlık ise aynı zamanda içinde hem bir tür melankoli ve hani melankolinin, o tutulmamış yassının ağırlığıyla, hani belki de kayıp çocukluğun, yetişkinliğe adım atmanın kaygılarının işaretlediği bir kent bir yanıyla. Ama bir yanıyla da bu karakterlerin hepsinin içinde ortak gördüğümüz, yani o Reha Erdem karakterlerinde gördüğümüz o melankolinin altında böyle fokur fokur kaynayan bir öfke, bir direnç, yetişkin dünyasının ikiyüzlülüğüne, yetişkin dünyasının yalanlarına, baskısına sessizce böyle içe patlayan bir öfkeyle direnen karakterler. Kent de her seferinde bu direnişin de bir, yani bu çok şey bir direniş değil belki. Çok sessiz, çok içe doğru patlayan ama asi, yani eğilip bükülmeyen bir şekilde. Bu karakterler kendilerini hep kentte bir sığınak buluyorlar. Aslında mekanlarına baktığımızda bütün filmografisi içerisinde Kars dışında, Kozmos'u çektiği Kars dışında gene bir taşra ve kent ikiliğinden bahsedebiliriz. Kent her zaman İstanbul. Yani İstanbul her zaman kentin mekanı. Ama mesela taşrada, Beş Vakit'te çocuklar nasıl aslında o yetişkinliğin yeni yeni üstlerine yüklenen sorumluluklarına kaçıp kaçıp doğaya sığınıyorlarsa, böyle sonsuz ölümsüz bir uykuya yatar gibi hani o ağaçların çalıların arasına yatıyorlarsa, kentte gördüğümüz karakterler de aynı şekilde kenti kendilerine bir sığınak kılıyorlar ve çok çeşitli bir mekan. İçinde çok farklı farklı deneyim ortamları barındıran bir mekan sunuyor aslında. Farklılık, yani bu benzerlik kadar farklılıkları da çok büyüleyici geliyor bana. Çünkü hiçbir filmindeki İstanbul bir diğer filmindeki İstanbul'a benzemiyor. Ne renk olarak, ne doku olarak, ne kentin çerçevelediği alanları olarak, ne mimari olarak, ne hissiyat olarak. Her birinde farklı ama her birinde mutlaka bu ergen karakterlerin, ya yaş olarak ergen ya hissiyat olarak ergen karakterlerin sessiz isyanının mekanına dönüşüyor. Evet, bu filmler nerede geçiyor, İstanbul'un nerelerinde geçiyor diye istersen biraz hani hissiyatını verelim. Reha Erdem dünyasının. Mesela A.A.'yı 1988'de çektiği Reha Erdem'in ilk filmi, ki sanırım benim seyrettiğim dünya sinemasındaki en güzel filmlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Rümeli Hisarı kıyısında tarihi bir konakta geçiyor. Ama mesela bu konak tarihi olmasına rağmen bitmemiş, tamamlanmamış bir konak. Bu konakta Yekta dedesi ve halasıyla yaşıyor. Bir gün bir kayığı atlayıp denizde kaybolmuş olan annesini hiç tanımasa da onun peşinden gitmeye çalışıyor. Adada yaşayan ve İngilizce hocası olan diğer halası Yekta'yı bu konaktan kurtarmaya çalışıyor. Adaya almaya çalışıyor. Dolayısıyla Yekta'nın hayatı adayla bu konak arasında, Rumeli Hisarı ile ada arasında geçiyor. Bir ara mekanda geçiyor. Diğer filmlerinde de hani böyle hep ara mekanlar. Nasıl mekanlar bunlar? Evet, mesela ayın bitmemiş konağı gibi, ki o konak böyle önce dedenin sonra babanın ekleye ekleye gene de bitiremediği, yani böyle kuşaktan kuşağa aktarılmış ama kuşaktan kuşağa bitmemiş. Filmin içerisinde de biraz aslında Türkiye modernitesinin bir metaforuna dönüşen, bitmemiş, yarıda kalmış, askıda kalmış, arada kalmış bir proje olarak Türkiye modernitesinin metaforuna dönüşen bir mekan olarak da karşımıza çıkıyor. Bu mesela zamanda arada kalmış, zamanda asılı kalmış mekana şeyi çok benzetiyorum var ben, Hayat Var'daki Hayat'ın babasıyla yaşadığı evi. Hayat filmin karakterinin ismi. O da Yekta ile aynı yaşlarda bir kız çocuğu. Annesi tekrar evlenmiş, Hayat babasıyla yaşıyor. Babası türlü işler yapıyor ve bunların içerisinde işte hepsinin aslında biraz hafif yasa dışı olan, işte kaçakçılık gibi, kadın ticareti gibi işler yaptığını anlıyoruz. Film bize bunu hiç söylemese de Küçük Su civarında bir tam da derenin kenarında bir evde yaşıyorlar. Film içerisinde yani ne zaman Hayat bu evi terk etse aslında iki yöne doğru bir hareket görüyoruz. İki yere açılıyor bu ev. Biri dereye açılıyor. Yani bir kapısı var, bir sandalı açılıyor ve oradan dereye, dereden boğaza açılıyor. Şehre açılacağı zaman Hayat. Bir de bir arka kapısı var. O arka kapıdan da kentin içerisine büyük bir çayırdan açılıyor. Böyle bir hiçliğin içerisinde gibi, ama bir yandan da gene Reha Erdem'in her filminde çok kullandığı o ses bandında uzaktan gelen kentin gürültüsü, o kentin gürültüsüne karışan özellikle Hayat Var'da, daha sonra Kozmos'ta çok duyduğumuz, göremediğimiz ama duyduğumuz uzak bir savaşın çatışma sesleri, bomba sesleri ile tam tezat böyle bir sakinlik, sükunet içerisinde aslında Hayat. Ama bu sakinliği, sükuneti içerisinde mekanın, yani ona sağladığı sığınaklar içerisinde aslında gene de sıkışmış. Yekta'yla çok benziyorlar gerçekten. Her ikisinde dedesi var ve bu dede, her iki dede de filmde tacizci. Yani biz Yekta'nın hikayesini de dinlemiyoruz hiç, ama aslında anlıyoruz. Film bize bunu bir şekilde söylüyor. Ama hayatınkine tanıklık da ediyoruz filmin içerisinde. Ve bu sadece dede değil, dışarıdaki mekandaki bakkal, bir Luna Park'ta karşılaştığı bir kadın, hani sadece erkek de değil, aslında dışarıdaki dünya böyle aç bir yer sanki. Yani ne zamanki kente gitse aç bir kalabalık onu bekliyor. Buradan kaçıp kaçıp aslında boğazın sularına sığınıyor babasıyla beraber Yekta. Hayat. Hayat. Çok özür dilerim. Çok ikisi birleşiyor karakter olarak kafamda. Ay'daki bitmeyen o konağın hatırlattığı bir başka mekan bana Korkuyorum Anne'de. Ki apartman, Korkuyorum Anne filmi de bir apartmanda büyük ölçüde geçiyor. Yani böyle hani Beyoğlu civarında bir apartman, bir aile apartmanı. Böyle zaten her filmde değişiyor dedi ki İstanbul, hep o deneyime göre. Rengi de çok değişiyor. Yani hayat var ne kadar çamurlu bir su rengindeyse, Korkuyorum Anne o kadar. O sıcak aile apartmanı ortamının boğucu, aşırı doygun renklerinde, cıvıl cıvıl canlı ve adeta o grotesk canlılığıyla biraz belki boğan karakterleri. Bir apartman, böyle bir tepenin üzerinde bu apartman. Ve tam olarak hani kentin tamamını bize Reha Erdem zaten çoğunlukla göstermiyor, hiç göstermiyor. Yani biz bir, yani onun çerçevelediği kadarını görüyoruz. Ve o çerçevenin içerisine aldığı kentin, kentin diğer geri kalan kısmıyla bağlantısını da bize çok kurmuyor. Aslında hep bir ada gibi kullanıyor kenti bu anlamda. Ki adayı da zaten çok kullanıyor. Ada zaten önemli bir metafor, ama kentin içinde bir yeri kullandığı zaman da filminin mekanını, onu da sanki bir ada gibi kullanıyor. Biz zaten kent olarak daha çok bu apartmanı görüyoruz. Bu apartman dışında filmin mekanlarında vapur var mesela. Yani aslında hep kentte çerçevelenmiş bir deneyim alanı ve onunla ikilik yaratacak şekilde bir de suda, bir botta, bir teknede, bir gemide bir alan var. Bu filmlerde gördüğümüz bu ikiliği konuşabiliriz. Korkuyorum Anne'deki karakterler erkek, Hayat ve Yekta'dan farklı olarak ana karakterler. Hepsi de aslında bu erkeklikten müzdarip. Ondan kaçmaya, yani bazen sünnetten kaçarak kaçmaya, bazen askerlikten kaçarak kaçmaya, bazen hatırlamaktan kaçarak kaçmaya. Mesela ana karakter Ali'nin hafızasını kaybetmesiyle başlıyor zaten film. Dolayısıyla hep aslında bir kaçış teması var. Ama ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, filmde tekrar eden bir aksiyon şeklinde o labirentimsi sokaklardan bazen gerçekten bu sefer eve kaçarak, yani gerisin geri eve kaçarak, polisten, bir hırsızdan, bir suçludan, ama hep dışarısının tehditlerinden. Bazen de çok uzaklaşacak kadar beceriyi gösteremeyip böyle arabalarını, çalışmayan arabalarını dik yokuşlardan sürükleyerek gerisin geri eve gelerek. Ve filmin sonunda da aslında gene tekneyle açıldıkları sulardan da sislerin arasında kaybolup hani gene çok beceremeyip uzaklaşmayı Korkuyorum Anne diyerek, anneyi çağırarak. Ama buradaki karakterler de gene büyümek istemeyen karakterler. Bunlar yetişkin karakterler aslında. Büyümek istemeyen ve yani büyümemeyi de başarmış bir şekilde karakterler. Ve erkeklik çok önemli bir tema bütün bu filmlerin hepsinde. Ve bu karakterlerin o erkeklikten kaçma çalışma halleri, büyüme konusundaki isteksizlik halleri aslında uzlaşmama halleri biraz da. Onlara dayatılan ve filmde çok net işte askerden kaçmak, sünnetten kaçmak, suçla, cezayla karakterlerin kurduğu ilişkide de çok net bir şekilde tematik olarak takip edebileceğimiz bir kaçış teması üzerinden. Bu evler, apartmanlar, kentler çünkü yani bir ev var aslında hep kentin içinde çerçevelenmiş ve bir adaya alınmış. Bu ev kendi içinde aynı zamanda bir baskı mekanı ama bir yandan da ev yani. Bir yandan da bu karakterlerin geri dönüp dönüp sığındıkları yer. Bir yandan da bu karakterler hep oradan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Uzaklaşmaya çalıştıkları araç genellikle bir tekne, bir bot ve yani suya gidiyorlar ve aslında bir çeşit ufka açılma arzusu var hepsinde. Böyle bir ortaklık olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere şey demişti sevgili Pelin Esmer, bu kent ergen bir kent demişti. Şimdi sen de aynı şeyi söylüyorsun. Yani bu kentin ergen bir tarafı var ve Reha Erdem bunu çok hoş bir şekilde ve bu çok hoş bir şekilde ortaya koyuyor. Bu uzlaşmayan bir tarafı kentin. Yani bir yandan hani hakikaten düzenin parçası olan ve düzeni bize dayatan bir tarafı olduğu gibi bir de böyle asi, uzlaşmayan tarafı var bu kentin. Onu Reha Erdem filmlerinde bütün bu ergen, uzlaşmayan karakterleriyle birlikte görüyoruz. Evet, ergen kent çok güzel bir ifadesi. Bu Reha Erdem kentleri için diyeceğim. Her ne kadar hepsi İstanbul'da olsa, hepsi başka başka bir İstanbul. Ergenliğe nasıl bakıyorsa bu mekanları da öyle kuruyor aslında. Ergenliğe de biraz hepimizin içinden geçmiş olduğu ortak bir deneyim olarak da baktığını düşünüyorum ben. Yani o yetişkinlik hayatına karşı duyulan, büyümeye karşı duyulan isteksizliğin, melankoliğin, artık ona dayatılan ahlakın, kuralların, sorgulayan, bunları öyle kolay satın almayan, dişli, hani sessiz ama bu zeki karakterlerin hani kentine baktığımızda bu ortak deneyim, kendi ortak deneyim mekanları çok fazla hissiyat içinde barındırıyor. Yani baskıyı barındırıyor, melankoliyi barındırıyor, aşkı barındırıyor, ütopyayı barındırıyor, distopyayı barındırıyor. Yani küçük distopik alanlar var bu kentlerin içerisinde. Ve yani vapur mesela işte Korkuyorum Anne'deki vapur bir kaçış mekanı gibi görünürken sonra birdenbire hırsızın ortaya çıkmasıyla birden tehlikeli bir mekanı görüyor. Sonra polisin de ortaya çıkmasıyla hani birbirini kovalayan, o onu kovalıyor, bu bunu kovalıyor, kaçılamayacak. Bu sefer birden bir distopyaya dönüşüyor mesela. Biraz bu hani distopya, ütopya ve özellikle işte heterotopya kavramı üzerinden bu mekanlara ve Reha Erdem kentlerine bakabileceğimizi düşünüyorum. Bu ilk olarak Feride Çiçekoğlu'nun Vesikalı Şehir kitabında da önerdiği bir yaklaşım diyeyim. Aslında heterotopya kavramı üzerinden bu kentlere bakmak. İçinde benim de tam da bu kentler ve heterotopya kavramıyla ilgili ilişki üzerine yazdığım bir makalenin olduğu bir tane de kitap var. Editörlüğünü Fırat Yücel'in yaptığı Reha Erdem Sineması Aşk ve İsyan kitabın ismi Çitlenbik Yayınları'ndan. Biraz belki hani bununla bahsederken heterotopya kavramını ilk önce biraz anlatmak gerekiyor. Çok kolay bir şey değil heterotopya kavramını anlatmak. Foucault'un 1967 yılında yazdığı çok kısa 6-7 sayfalık bir deneme aslında metnin kendisi. İsmi Of Other Spaces. Bunu öteki mekanlar. Öteki mekanlar olarak çevirebiliriz. Öteki mekanlara dair gibi. Aslında değil evet, mi? Evet, yani bir aslında of other spaces derken biraz şeyi de demek istiyor. Anlatırken Foucault heterotopya kavramına neden ihtiyaç duyduğunu anlatırken önce ütopyadan başlıyor. Yani hatta öyle başlar yazıda. Önce ütopya vardı diye başlar. Ama ütopya biliyorsunuz ki olmayan bir mekandır diye böyle anlatmaya başlar. Ve bu olmayan mekana, hayal mekanına, belki de işte bütün bu karakterlerin filmlerde tekneyle açılıp varmaya çalıştıkları o mekanlara tezat olmayan ama aslında fiziksel olarak kentin içerisinde var olan mekanlardan bahsediyor. Off other spaces derken de biraz aslında mekansallığa ve kentin içerisinde ayrıksı duran mekanları. Yani diğer mekanlardan farklı olanları, bunun içerisinde hem bir dışarıda kalmışlık var. Yani mekansal olarak dışarıda kalmışlık değil. Ama kentin içerisinde her şey değiştiği halde biraz değişmeyen, dolayısıyla hafızayla çok ilgili olan. Hatta bir ikiz kız kardeşi kavram da önerir heterotopyaya. Hetero Chronicles kavramını kullanılır. Dolayısıyla hani zaman ve mekanda bunlar kentin kurduğu gündeliğin dışında deneyim sunan mekanlar. Kevin Hetherington'ın Badlands of Modernity, modernitenin kötü alanları, kötü yerleri diye bir kitabında çok uzun bataklıkları diye mi çevrildi? Çok, yani bu heterotopya kavramı üzerinden, bu 6 sayfalık deneme üzerinden böyle uzun uzun bir kitapta aslında çeşitli heterotopya, heterotopik mekanlara bakar modern kentin içerisinde. Orada Hetherington bu kavram için şeyi önerir, spaces of otherness kavramını önerir. Yani ötekilik mekanları ya da başkalık mekanları. Dolayısıyla sadece mekanın kendisi değil, mekan sunduğu deneyimin aslında gündeliğin ya da geleneğin kurduğu kimliğin, deneyimin, yaşamın dışında bir şey önermesi aslında bize. İyi ya da kötü değil. Yani dolayısıyla heterotopya aslında içerisinde hem iyi yeri hem kötü yeri, dolayısıyla hem ütopyayı hem distopyayı barındırabilen mekanlar. Adeta yani bana hep işte hayat vardaki o ev bir kapısı kentin baskı mekanına, bir kapısı boğaza kaçış, hayatın kaçış mekanına ve filmin sonunda da işte artık aşık olmak üzere olduğu genç adamla dümene geçip böyle rujunu alıp sadece dudaklarını değil bütün yüzünü boyayarak böyle adeta bütün ruhunu aşka açarak böyle bir ufka doğru gittiği mekana açılır. Sanki o çok güzel bir metafor gibi geliyor bana hayat vardaki o ev. Yani iki kapısı vardır sanki heterotopyanın da. Yani biri ütopyaya, biri distopyaya açılır ve hangi kapının ne zaman karşına çıkacağı da çok belli değildir. Reherdem'in filmlerindeki kentte de hep bu ikilik var. Yani dost bir mekan mı, düşman bir mekan mı? Her ikisi de olabilir. Deneyimle anında şekillenebilen sanki o anlamda ruhu da hareketli bir mekan. Aynı şekilde AA'daki köşk de öyle. Evet. Değil mi? Evet. Yani ve o köşkün mesela merdivenleri. Yani Yekta'nın sürekli sıcak yaz günlerinde soğuk taşa yatıp uyuduğu ve annesini gördüğü rüyalara yattığı o merdivenler mesela. Şeyin bitmemiş konağın bitmemiş katları arasında kalan o taş merdivenler mesela. Yukarıda artık ölmek üzere olan yatalak ve tacizci bir dede vardır. Aşağıda teyzesi vardır. Onun yanında hem eksik anneliğini tamamlamak ister ama hem de daha çok eksik babalığı tamamlayan bir teyzedir o. Üzerine böyle sürekli bir şeyler dikip giydirmeye çalışan, tekrarla ezberle bir şeyler ezberletmeye çalışan. Bir oraya kaçar, bir oraya kaçar. Böyle bazen teyzesinden bazen dedeye, halası. Bazen halasından dedeye kaçar. Onun acizliğini, onun o ölüm yatağındaki halini izler merakla. Bazen halanın yanına kaçar. Bazen çıkar konaktan bir tepede bir martının peşine düşer. Dolayısıyla böyle hep karakteri takip ederek ancak haritasını çizebileceğimiz bir mekansallık da sunuyor aslında bize. Bütün bu kurduğu heterotopyaların içerisinde. İstersen çok kısa bir müzik arası verelim ve tesadüfen Kozmos'ta bulduğumuz bir parçayı çalalım. Evet. Evening Primrose, Li Xianglang'dan dinliyoruz. Evet, Evening Primrose, Li Xianglang'dan dinledik. Bu parça Kozmos'ta bir radyoda çalınan bir parça. Biz de tesadüfen denk geldik. Çok hoşumuza gitti. Sevgili Gülengül'le olan bu programda kullanmak istedik. Evet, Reha Erdem filmlerini konuşuyoruz. Sevgili Gülengül Altıntaş'la birlikteyiz. Heterotopya kavramından uzun uzadıya söz ettik. Belki biraz daha bu heterotopyayı hem filmlerde hem de belki Foucault'un anlattığı şekilde biraz daha somutlayabileceğimiz örneklerden de gidebiliriz. Kendisi şehir dışı moteller ve mezarlıklar diyor mesela. Bu filmlerden de yola çıkarak ne dersin? Evet, mezarlıklar diyor, hayvanat bahçesi diyor. Demin bahsettiğim Kevin Hetherington, Foucault'un bu kavramıyla ilgili bahsederken broteller diyor mesela, pasajlar diyor. Yani aslında hep ya biriktiren mekanlar ya geçiş sağlayan mekanlar, ama asıl olarak heterotopya par excellence, yani heterotopya için kullanabileceğimiz en iyi metafor ve mekan için gemi diyor aslında Foucault, ship ve bu filmlerdeki tekne gibi mesela. Ve bunu da biraz şuradan açıklıyor aslında. Öncesinde ayna metaforundan bahsederken, ayna diyor, bir aynaya bakma anının kendisi aslında bir heterotopyadır. Aynaya baktığımız yer bir heterotopya, aynaya bakma anı bir heterokronikal. Çünkü diyor, ben aynaya baktığımda kendimi olmayan bir yerde, bir hayal mekanda görüyorum. Ama aynı zamanda aslında aynaya baktığım mekanda da bulunuyorum. Dolayısıyla heterotopya kendi içerisinde bir tahayyül mekanı, tahayyül ettiğimiz bir mekan, ütopyayı düşlediğimiz mekan aslında. Öteki türlüsüne, başka türlüsüne duyulan özlemin bir tahayyüle dönüştürdüğümüz mekan, hayali kurduğumuz mekan, hayal kurduran bir mekan. Ve işte sabitlemesi zor, çünkü mekanın kendisinden çok mekanın sunduğu deneyime bakmak lazım. Bu mekan ne kadar hayal kurduruyor? Bu hayal bir kabus da olabilir. Bu hayal bir ütopya da olabilir. Dolayısıyla mesela ütopyayı nerede en çok düşürüyoruz? Belki en çok baskı mekanlarında düşürüyoruz. Yani en çok iyi mekanı özlediğimiz yer bazen kötü mekanlar. Bazen o iyi mekanın içerisinde macera duygusunu özlüyoruz. Bir macera hayal. Dolayısıyla çeşitlilik ve biriktirmek aslında heterotopyanın biraz marifeti. Yani biraz işte mezarlıkları, biraz hayvanat bahçesini, bu mekanları biraz onun için de örnek veriyor Foucault. Biriktiren, hem zamanı biriktiren, hem farklı deneyimleri biriktiren, hem farklı tahayyülleri, hayalleri biriktiren. Ama en önemlisi başka türlüsüne dair duyulan özlemin yaşayabileceği boşluklar bırakan. Bu boşluklara yerleşip oradan başka türlü, İyi ya da kötü ama farklı, başka türlü bir geleceği düşlediğimiz ve bu tekne üzerinden düşündüğümüzde Reha Erdem'in filmlerinde de hep bu karakterlerin atlayıp açıldıkları tekne hep bir çeşit hayal mekana gidiyor. Yekta'nın ki onu annesine kavuşturacak olan mekanı. Ki Ay'da da bu ayna üzerinden Foucault'un verdiği örneği mesela fotoğraf üzerinden düşünebiliriz. Yani çünkü Reha Erdem'in filmleri baktığımız zaman aslında hep çok net bir soru üzerine kuruludur. Yani Ay mesela aslında gerçek ne sorusunu kurcalıyor. Bunu bir sürü yerden kurcalıyor ama filmde olay örgüsünde en fazla bizi meşgul eden meselelerden bir tanesi fotoğraf. Yekta'nın çektiği fotoğraflar ve o fotoğraf fotoğraflarda aslında annesinin hayalini yakalama arzusu. Yani bir hayali temsile dönüştürme arzusu. Ve bunu aslında en sonunda yani o annesi gibi, hani annesinin tekneyle açılıp gittiği o hayal mekanını sanki bir kavrama arzusu gibi. Ya da demin söylediğimiz gibi korkuyorum annede. Ali'nin sislerin içerisinde teknesiyle açılıp uzaklaşamasa da aslında biraz kendi beceriksizliğinden, biraz korkularından dolayı gerisin geri annesinin rahmine, gerisin geri güvenli alanına, gerisin geri hem güvenli ama hem de baskı olanı olan o ailenin ortamına döndüğü yerde tekne. Gidebilseydi nereye gidecekti bilmiyoruz. Ali gidemiyor. Çünkü Ali'nin bir tahayyülü yok. Yani Ali'nin bir hayali yok. Çünkü Ali'nin geçmişi yok. Ali hafızasını kaybetmiş. Aslında biraz büyümemek için, yetişkinlik hayatının sorumluluklarını almamak için ve de erkeklik diye de ona dayatılan şeyden kaçmak için Ali aslında hafızasını feda etmiş bir karakter filmin içerisinde. Bir kaza geçirip başlıyor. Film onun geçirdiği kazada hafızasını kaybetmesiyle başlıyor ama elbette bu kaza ama sanki gönüllü ve mutlu da hafızasını kaybetmiş olmaktan dolayı. Böylece her tür kimliği terk etmiş olmaktan dolayı. Ama bu yüzden de aslında diğer karakterleri hayallerine ve başka türlüsüne doğru taşıyan o tekne, hayatı nereye olduğunu bilmediğimiz ama o zamana kadar yaşadığı bütün o baskıdan, tacizden, itilip kakılmadan, yalnız bırakılmadan, dışlanmaktan başka bir yere götürdüğünü umduğumuz, bir aşk mekanına götürdüğünü umduğumuz gemi Ali'yi götüremiyor. Çünkü Ali'nin bir gelecek tahayyülü yok, bir hayali yok, bir ütopya hayal etme becerisinden yoksun bir karakter. Neden? Geleceği hayal etmekten yoksun. Çünkü geçmişi unutmuş. Çünkü hafızasını terk etmiş. O yüzden onun için geminin heterotopik alanı onu hiçbir yere götüremiyor. Gerisin geri getiriyor. Gerisin geri kıyıya getiriyor. O sislerin arasından gerisin geri korka korka yolunu kaybetmiş bir şekilde geliyor. Ve Foucault bu yazdığı denemede bu yüzden hafıza teması üzerinde de çok durur. Yani mezarlığı biraz bunun için de örnek verir. Yani insanlığın bütün hafızasının der aslında çözüldüğü mekanlardır da burası. Bu anlamda mesela konak yani işte hani o bitmeyen konak aslında. Yani ta Osmanlı'dan bugüne Türkiye modernitesinin bitmemiş, yarım kalmış ama bitmeyen katların üst üste inşa edilmeye devam ettiği konağı gibi. Bir de burada bir kaybolmuş kadınlardan da bahsedebiliriz. Yok olan, sulara gömülmüş bu geçmişin içinde yok olmuş kadınlar çıkıyor. Yani Ali geri dönüyor, kıyıya dönüyor ama böyle kıyıya hiç dönmeyen bir sürü kadın var. Yekta da sularda yok oluyor annesi gibi. Hayat da neredeyse sularda var oluyor. Böyle bir hani erkekler kıyıya dönerken kadınlar sularda başka bir şeyin peşinde mi acaba diye sordurtan da bir hali var. Bu su ve kadın ögesi de çok enteresan hani hakikaten. Hem dünya edebiyatında hem Türk edebiyatında hem de Türk filmlerinde çok rastladığımız bir olgu. Tabuta Röveşata'da da. Mesela suda kaybolan bir kadından bahsediyoruz. Bu Ofelia'yı hatırlatıyor. Shakespeare'in o suda ölen o trajik karakterini hatırlatıyor. Bu kaybolan kadınlar sana ne düşündürüyor, ne hissettiriyor? Ofelia çok güzel bir hatırlayışmış. Yani çünkü bu o kaybolan masumiyet var hep zaten. Yani çünkü büyüme hikayesi bunlar ve işte melankoliden bahsettik. Özellikle o kentin kurduğu melankoliden. Oradaki tutulmamış yaz da çocukluğun melankolisi. Ama Bir yandan da kim bu kaybolan kadınlar diye bakarsak, o zaman bu ergen karakterlerin ve Hardim'in her filminde karşımıza çıkan ergen karakterler annesizlerdir. Yani çoğunlukla hem yetim hem öksüzlerdir. Yani yanılmıyorsam 5 vakitteki karakteri annesi vardır. Ama o da etkin bir karakter değildir. Yani çok görmeyiz. Ama diğer karakterler ya öksüz yetimdir ya da gerçekten annesizdir. Bu anne mesela Ay'da olduğu gibi böyle bir gün kaybolup gitmiş. Bir tekneyle hani açılıp gitmiş bir anne de olabilir. Hiç annesizliğe vurgu yapılmayan, yani hiç anne temasından bahsedilmeyen. Ama aslında kaybolan kadınlara baktığımız zaman aslında anneler bunlar. Bu da biraz şuradan geliyor bence. Bu büyüme hikayelerinin her biri çok masalsı ve hani masallarda da anneler yoktur ya. Yani hep anneler ölüdür masallarda. Ya da üvey anneler vardır. Ya da üvey anneler vardır. Bu da aslında masalların çocuklara büyüme konusunda cesaret vermek için anlatılmasıyla ilgilidir. Çünkü büyümek dediğimiz şey öncelikle anneden ayrışmak. Ve aslında o bir anneden ayrışmak, işte Ali gidemiyor çünkü göbek bağını kesemeyen karakter. Yani korkuyorum anne. Korkuyor yani korkuyor ve hani o kadar isteksiz ki büyüme konusunda. Yani hafızayı bile feda etmiş onun için. Yani hatırlamayayım yeter ki ama büyümeyeyim diye. Ama Yekta öyle değil, ama hayat öyle değil. Onlar Ali kadar sığınacak yerleri de olan karakterler değil. Biraz mecburlardı ama bu annesizlik teması biraz masaldakine çok benzer aslında. Annenin ölümü, ölü anne ve annenin yerini alan gene her filmde gördüğümüz aslında ikame anneler. Yani Yekta'nın halaları ya da işte Ali'nin apartmandaki komşu kadınlar. Bu ikame anneleri de belki şey gibi de düşünürüz. Üvey anneler olarak da düşünebiliriz. Bunların hepsinin masalda annelik arketipinin parçalarıdır bunlar. Ölü anne iyi annedir. İçselleştirilmesi gereken, yola devam etmek için. Üvey anne ise Sayke'nin, çocuğun Sayke'sinin korkularını aslında temsil eder. Dolayısıyla bu hani zaten bu filmlerin hepsinin atmosferi çok masalsı. Yani kendi gerçekliğini tamamıyla karakterin deneyimi üzerinden kuran, kenti de o gerçekliğe göre adeta sinematografiyle, çerçevelemeyle yeniden tasarlayan filmler dedik. Dolayısıyla bu annesizlik teması ya da işte açılıp kaybolup giden kadınlar temasını ben biraz masala benzetiyorum. Ve bunların hepsinin büyüme hikayesi olmasını bağlıyorum. Özellikle A.A.'da Sevin Buruan etkisini çok net görüyoruz. Hatta filmin adının A.A. olması, bu Sevin Buruan yazı dilinde gördüğümüz o kırık ve tekrarlarla kadınların kendini ifade etme çabalarının izini hani A.A.'yı kelimesinde de hissediyoruz. Sadece işte şey değil, yanık saraylardaki öyküler değil, sahibinin sesinde de olan Osmanlı konak kültürü, işte Cumhuriyet'in dayatmalar arasında kalmış olan karakterlerden esintileri de görüyoruz. Bu nasıl bir etki, Sevin Burak'la nasıl bir iletişimde? Mesela benim bir tek hani net tespit ettiğim Nurperi Hanım, ayağındaki terliklerin ucuna kaçtı, susup önüne baktı. Sevin Burak'tan bu cümleyi direkt aslında filmin girişinde, A.A.'nın girişinde görüyoruz. Sen ne diyorsun? Yani aslında programdan önce yaptığımız o ilk sohbette sen bunu söylediğinde ben çok şaşkına düştüm kendi adıma. A.A.'yla Yanık Saraylar kadar iki tane çok sevdiğim bir film ve kitabı nasıl yan yana koyamamışım diye. Ve yani bu etki, bu esinlenme senin biraz aklıma düşürdüğün bir şey oldu ama biraz hazırlıklı geldim bunun için. Bir pasaj ayırıp geldim ve onu paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. Çünkü belki hani konuşuyoruz bir süredir, heterotopya diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz. Hani netleşmeyen bir tanımsızlığı var yani heterotopyanın. Çok şiirsel bir kavram bu anlamda. Bu pasajın belki bütün hem bu filmlerin üzerinden konuştuğumuz bu heterotopya kavramı ile ilgili biraz daha kafa karıştırmasını umuyorum. ve belki şöyle düşünebilirler yani son olarak işte bu mekanlar yani şimdi bu Sevin Buran'ın Yanık Saraylar kitabından okuyacağım pasajı dinlerken onları zihinlerinde dolaştırdığı gibi mekanlar. Nasıl mekan? Hayal kurduran mekanlar. Nedir hayal kurduran mekan? Çeşitlilik sunan bir mekandır. Bazen korkmak gerekir. İyi hayal kurmak için. Bazen endişelenmek gerekir. Bazen sevinmek, coşku duymak. Ama bir şekilde bu hissiyatların hepsinin aynı zamanda bağlı bulunduğu nesneler. O hafızayı da toplayan mekanlar olması, hem deneyimi hem hafızayı geçmişe dair ki geleceğe dair sağladığı o duygu hissiyat çeşitliliğinde geleceğe dair daha da çeşitli hayaller kuralım. Şimdi bu pasaj gerçekten AI'daki o yarım konağın sanki filmde kurduğu bütün hissiyatı taşıyor çok benzer bir şekilde diye düşünüyorum. Okumak istiyorum. Bir öğle üzeri ya saray tutuşursa korkusuyla irkildiği anı ve başka bir gün masanın üstünde yarım bırakmış olduğu bir bardak çayı birlikte düşündü. Yıllar önce yaptığı neşeli bir sıçrama hareketiyle açılan çocukluk elbisesinin eteklerinden başlayarak bahçeyi, çiçek isimlerini, Fulya teyzeyi, balkonu, balkonun beyaz yüzünde kımıldayan gölgeleri, hatıra defterinde altın harflerle yazılı ünvanları, Türk Yılmaz şarkısını, Kazım Karabekir'in kırmızı bayraklı siyah bir arabayla saraya geldiği, yanağını okşadığı günü, büyük kumandanların bazı sözlerini, Ali Yaver Paşa'nın iki kız evladına yazdığı İşte Hayat, İşte Emel, Vatan İçin Sağlam Temel şiirini, cenaze törenlerini, cenaze törenlerinin arkasından çıkarılan Japon işi mendilleri, gözyaşlarını, bağırışmaları, beyaz balkonun aşağı doğru sarkmasını, yanıyoruz seslerini, saray yanıyor seslerini, su sesini, alevlerinin sesini, çatırtıların, çöküşlerin sesini ve sessizliği, kişileri, yangında ölen koca bir ailenin, saltanatın, debdebenin yıkılışından sonra tek başına kalışını, kendi ismiyle yaşama katıldığı gün simsiyah daktilo önlüğünün üstüne giydiği dakikayı, aynalardaki hüzünlü görüntüsünü, sanki derinlere gömül anılarını belirtiyormuş gibi acı gülümsemesini, ona esrarlı bir güzellik veren bakire bir kız oluşunu, şerefini, namusunu, yitirmeden yaşamasının kendi kendisinin ve başkalarının üstünde bıraktığı esrarlı hayranlığı, esrarlı hayatını düşündü. Gerçekten bizi filmin atmosferine taşıdın. Sevin Burak. Sevin Burak taşıdı. Sevin Burak dolayısıyla biz de filme gittik. Referansın ve anıştırman sayesinde. Şimdi bu hakikaten bu yanık saraylarda, yanmış olan saraylarda kaybolmuş resmi tarihin veya bize aktarılan diğer tarihlerde de pek hissetmediğimiz Boğaz'daki kadınlar var. Bu filmlerde bilerek ya da bilmeyerek bu kadınları çağrıştırıyor. Yani 18. yüzyılda, 17. 18. yüzyılda Boğaz'da inşa edilmiş bu saraylar aslında... sarayın yani Osmanlı sarayının kadın tarafı yani hakikaten burası bir kadın mekanı bu kadınların çok büyük bir orada prezansı aktörlüğü var ve biz bunlardan hiç bahsetmiyoruz. Yani biz Boğaz'ı işte Ahmet Hamdi Tanpınar'dan işte Yahya Kemal'den Abdullah Şinasi Hisar'dan ve daha çok erkeklerin, dedelerimizin böyle mirası gibi hissediyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Ancak yani burada hakikaten bu filmlerde böyle yavaş yavaş bize 1980'lerde çağrıştırılmış kadınlar var. Sevin Burak'ın da hissettirdiği. Burası çok önemli. Hani bu boğazda kaybolan kadın meselesi. Demin şeyde de bahsettim. Tabutta Röşata'da da hani 1995'te de boğaz böyle bütün dünyada bir spektakül olarak görkem, ihtişam alanı olarak dünyaya sunulurken Tabutta Röşata'da gene boğazda kaybolan bir kadın var. Bu boğazın suları hakikaten tekrardan belki kadın tarihini yazmak için İyi bir çıkış noktası olabilir. Evet, Hayat da bunun için bence çok ilham verici bir karakter. Yani daha çok küçük. Ama onun bu büyüdüğü boğaz, gerçekten hiç karşılaşmadığımız bir İstanbul temsili o. Yani Tülakbel Sualp'in de bununla ilgili çok yazdığı güzel şeyler vardır. O hayat vardaki boğazın mekanı ve hayatın onunla kurduğu ilişkiyle ilgili ve gökdelen gibi der. Yani o geçen şilepleri, çünkü o sahneler çok etkileyicidir. Yani o küçücük tekniğin içerisinde hayat bir şilebe yalışır ve o şilep bir gökdelen gibidir. Yani kentin ortasında dikilen böyle fallik bir gökdelen gibidir. Aynı anda hem bir engel gibidir, bir duvar gibidir ve bir sürülerdir. Yani onların arasında o küçücük tekneyle hayatın babasıyla beraber geçişleri adeta boğazdaki bir flanör gibidir. Flanöz gibidir hayat aslında. Dolanır oralarda çünkü. Yani aylak aylak dolanır. Bir hayal mekanı olarak dolanır. Sokağın yerini bu sefer boğaz almıştır, su almıştır. Bir aylaklık yapma, bir dolaşıp hayallenme mekanı olarak. Aslında gene bu bahsettiğin şey 18. 19. yüzyılda, hatta 20. yüzyılın başında da olan boğazdaki kamusal alanı bana çağrıştırıyor. Biz burayı pek hani konuşmuyoruz, bilmiyoruz. Bir iki defa Murat Güvenç'le olan radyo programlarında buradan bahsettik. Bana ilk Orhan Esen söylemişti, onu da anmadan geçmeyeyim. İstanbul'un esas kamusal alanı aslında sularıdır, özellikle boğazdır. Çünkü hakikaten muazzam bir hani kayıkla yaşanan, sandallarla yaşanan muazzam bir alan sunuyor. Bunu mesela Aşk-ı Memnu'da çok yani girişinde hemen hissederiz. Zaten aşk orada oluyor, boğazda yaşanıyor. Kadınların aslında erkeklerle birlikte var oldukları, var olabildikleri özgürlük alanı boğaz. 18. yüzyıldan itibaren giderken, gelirken erkeklerle birlikte aynı sandalda var olabiliyorlar. Binebiliyorlar yani. Ve orada da aşk ilişkileri başlıyor. Hayat da bunu yapıyor. Yani bir şekilde gerçekten işte tacizci, tecavüzcülerle dolu bu korkunç kentten aslında sonunda, filmin sonunda işte tekneye atlayıp açıldığı adama bakarsak, genç çocuğa bakarsak, bütün film içerisinde yani neden sonunda onunla birlikte giderler? Bir aşkın başlangıcı mıdır bu? Nedir bu? Falan diye baktığımızda o da çok ilginç bir karakterdir. Yani hayatın yanına katıp götürdüğü bu genç çocuk da ilginç bir karakterdir. Renklerini bile kaybetmiş, böyle solmuş bu kentte, duygusuz görünen bu atmosferde bu çocukcağız, bu genç adam bir tek duygu gösterir aslında ama bu kadar bu erkeklikle çarpılmış bu kentin mekanının içerisinde herhangi bir duygusallık da böyle yerini bir çeşit taşkınlığa bırakır, arabeskte bulur karşılığını mesela. Yani arabeski çok güzel kullanır filmin içerisinde. O sıkışmış duyguların ve en ufak bir duygu gösteriyorsan eğer onu mutlaka hani bu taşkınlık, bu böyle bir düşkünlük, bir tutkunluk haline dönüşmesi gibi aslında. yaşandı. Ben yani o yüzden sonunda böyle hayatın onu alıp kaçmasını, aslında hayatın onu da kurtarması gibi okuyorum. Yani sadece kendisi bu, gerçi elinden tutup onu da alıp hani başka bir yere doğru gidiyorlar. Bir başkalık mekanına doğru gidiyorlar. Ne yapacaklar bilmiyoruz ama arkalarında bırakma duyguları, o özgürlük duyguları, o sularla beraber, o boğazı açılmalarıyla beraber o teknede filmden bize bence çok güzel bir his bırakıyor. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Daha önce bizim programımıza Ankara üzerine konuştuğumuz başka bir programda katılmıştın. Evet. Sonra İzmir üzerine beraber bir workshop yaptık. Medrese, tiyatro medresesinde, Şirince'de. Ve şimdi İstanbul'u ve sonunda İstanbul'u beraber konuşuyoruz. Ama sürekli kent ve filmler konuşuyoruz. Bu kent ve filmler de bize yepyeni bir alan açıyor. Yani ikisini birlikte düşünmek. Tabii yani herhangi bir sahneyi çektiğimizde, rüya sahnesini bile çektiğimizde mutlaka mekan sallaştırmış oluyoruz. Böyle bir hani mekanla filmin böyle iç içe bir durumu var. Ya da film çalışmalarına baktığımızda mekandan dolayı, filmden dolayı mekana bakmak, pardon, mekan çalışmalarına baktığımızda filmden dolayı mekana bakmak müthiş alanlar açıyor. Ama ikisini birlikte düşündüğümüzde yepyeni bir ara alan, yepyeni bir alan. Hani hakikaten politik yeni açılımları olabilecek bir noktası da var buranın. Heyecanlı tarafı da bu sanırım. Yani bu ara alan. İkisi de yani filmin mekanı etkisi, mekanın filmi etkisini çalışmak çok heyecanlı olsa da bu alan daha da heyecanlı. Sen ne diyorsun bu konuda? Evet, yani kent ve sinema zaten ayrılmazlar. Sinema kentte doğup yani sadece kentin doğuşuna da tanıklık etmiş. Dolayısıyla aslında perdeye bakış, sinemaya bakış, sinemanın kurduğu kent mekanına bakışla kentin kendisine bakış adeta o hani 20. yüzyılın başında birbirini kurmuş gibi de. Yani hani aslında sinema kenti, kent sinemayı kurmuş gibi de. Çok geçişken bir ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Ve aslında baktığımız zaman yani zaten yani sinema salonunun kendisi de bir heterotopya. Bu Foucault'un işte ayna metaforu gibi, yani o hayal kurduran yer olarak. Ve oradan kente baktığımızda yani belki hani fazla bir şey söylemek gibi ama yani sinemanın zaten kurduğu her kent, hatta her mekan aslında bir heterotopya. Yani sinemada kente bakmanın kendisi zaten deneyim olarak öyle. Ama bir yandan da her film aslında kendi kentini kuruyor. Kendi tahayyülünün ve kendi karakterinin yolculuğunun deneyimine has bir şey kuruyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir hayal mekanı, senin de söylediğin gibi. Evet, daha söyleyeceğimiz bir sürü sözümüz kaldı. İnanın hani birbirimizin gözünün içine bakarak daha neler diyecektik diye söylüyoruz birbirimize gözlerimizle. Ancak programın sonuna geldik. Bu hakikaten çok keyifli program için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus diyor ki kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.